Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold przesłuchała prokurator zajmującą się tą spółką w 2012 roku. Za chwilę relacja naszego reportera. 23 rosyjskich dyplomatów poproszono o opuszczenie Wielkiej Brytanii. Mężczyzna podejrzewany o spowodowanie zawalenia się kamienicy na poznańskim Dębcu nie zostanie dziś przesłuchany. Gdańska prokuratura nie miała podstaw do przesłuchania Łukasza Daszuty, który występował jako obrońca szefa Amber Gold Marcina P., mówiła w Sejmie Anna Górska. Sejmowa Komisja Śledcza przez kilka godzin przesłuchiwała prokurator odpowiedzialną za śledztwo w sprawie gdańskiej spółki. W Sejmie jest Mariusz Pieśniewski. Dlaczego to zeznanie zainteresowało członków komisji? Przypomnijmy, że Łukasz Daszuta był obrońcą szefa Amber Gold, ale wcześniej jedną z osób zaangażowanych w interesy Marcina P. Mimo to jako jego obrońca dostał dostęp do akt śledztwa. Prokurator Anna Górska, zeznając przed komisją, powiedziała, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie informowała jej o fikcyjnych szkoleniach Łukasza Daszuty dla Amber Gold. Według niej nie miała podstaw, żeby powołać się na sprzeczność interesów i przesłuchać Daszutę w charakterze świadka. Musiałam zezwolić, żeby został obrońcą Marcina P., mówiła prokurator Anna Górska. Prokurator ma określone przepisy w KPK i tylko w ramach tych przepisów może się poruszać. To, co pani mówi, to świadczy o tym, że jesteście kompletnie państwo nieprzygotowani do tego, jak działa świat przestępczy, albo nie chcecie być przygotowani. Bo to po prostu był prosty ruch uprzedzający. Ale teraz pani powiem więcej. Coś, co pani się nie mieściło w głowie, komisja już przeprowadziła. Jak mówiła szefowa Komisji Śledczej Małgorzata Wasserman przed komisją, Daszuta chciał się również zasłonić tajemnicą obrońcy, ale posłowie odpowiedzieli mu, że tej tajemnicy nie można rozciągać jak gumy. Wtedy świadek milczał, gdy posłowie pytali o fakturę za rzekome szkolenie dla zarządu Amber Gold, rozliczone przekazaniem samochodu o wartości ponad 150 tysięcy złotych. Mówił Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za relację. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May zapowiedziała wydalenie z kraju 23 rosyjskich dyplomatów uznawanych za niezgłoszonych oficerów wywiadu. Zaapelowała też o zwołanie nadzwyczajnego spotkania Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ma to związek ze sprawą otrucia byłego agenta MI6 Siergieja Skripala, jego córki Julii. Dochodzenie w Salisbury ciągle trwa, a teraz Brytyjczycy chcą przekazać jego dotychczasowe ustalenia Radzie Bezpieczeństwa. Ustalenia dotyczące otrucia byłego pracownika rosyjskiego wywiadu, który przekazywał informacje służbom MI6. Razem z córką ciągle walczy o życie w szpitalu. Północ we wtorek to termin, jaki Londyn wyznaczył Moskwie na odpowiedź na ultimatum. Ultimatum domagające się wyjaśnień, skąd zabójczy środek pochodzący z rosyjskiego laboratorium znalazł się na ulicach w samym sercu hrabstwa Wiltshire. Odpowiedzi brak. Część rosyjskich dyplomatów będzie musiała wyjechać z wysp. A pośród innych kroków wymienia się zamrożenie aktywów rosyjskich biznesmenów, czy też odebranie pozwolenia na działalność powiązanej z Kremlem telewizji RT, do niedawna znanej jako Russia Today. Rosja już zapowiedziała, że na brytyjskie sankcje odpowie swoimi. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Mężczyzna podejrzewany o spowodowanie zawalenia się kamienicy na poznańskim Dębcu i doprowadzenie do śmierci 5 osób nie zostanie dziś przesłuchany przez prokuratora. Zdecydował o tym lekarz, mówi Stanisław Rusek ze szpitala imienia Strusia. Krew musi być w cudzysłowie wolna od ewentualnych zanieczyszczeń toksycznych, które z kolei wynikały z tego, że pacjent przyjmował silne leki przeciwbólowe, będące opioidem, czyli substancją, która ma właściwości narkotyku. Gdyby przyjąć, że pacjent znajdował się w stanie wpływu narkotycznego, wówczas każdy adwokat podważyłby ewentualnie takie zeznania. Także to jest w interesie prokuratury. Przesłuchanie Tomasza J. będzie możliwe najwcześniej jutro. Dziś ostatni dzień na złożenie oświadczenia w sprawie dopłat bezpośrednich. Rolnicy mogą złożyć oświadczenie w biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agnieszka Jasik. Oświadczenie może złożyć rolnik, który posiada nie więcej niż 10 hektarów ziemi. Musi być też przekonany, że w jego gospodarstwie nie zaszły żadne zmiany w stosunku do stanu zadeklarowanego we wniosku z poprzedniego roku, mówi Jolanta Dobierz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Czyli tak naprawdę rolnik, który deklarował tylko i wyłącznie grupy upraw JPO, JPOZ, JPOL, ewentualnie wykazywał trwałe użytki zielone, taki rolnik może złożyć to oświadczenie. Dokument zastępuje wniosek o dopłaty bezpośrednie za 2018 rok. Od jutra agencja będzie przyjmowała już tylko wnioski. Można je złożyć za pomocą internetowej aplikacji e-wniosek plus. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Odeszła sobie ta dziewczyna, odeszła w dal, przezła mnie zrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola z kraju, w chabrach, konkolach i w ich paszczach. Cóż, takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, a przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. Ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień i nic więcej. Ja także będę ją wspominał aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa, zupełnie bosa i zupełnie nowa, bosa nowa. Układałem sobie program dzisiejszego spotkania z Państwem, gdy Piotr Baron zapowiedział jedną, a potem drugą pieśń Wojciecha Młynarskiego. Kiedy to było? Wczoraj? 15 z małymi minutami. I pomyślałem sobie, że to niemożliwe, że to już rok nie ma z nami pana Wojciecha Młynarskiego. Ale wiem, że będzie koncert i wiem, bo Piotr o tym mówił wczoraj, że specjalna audycja, ale przecież te piosenki są potrzebne nam częściej, nie tylko przy okazji wesołej, średniej lub smutnej. Żniwna dziewczyna. Pamiętam, jak odtwarzałem dla Państwa ten utwór. No może nie pierwszy raz, bo to było pierwszy raz, to było w studiu Rytm i to było 50 mniej więcej lat temu. Pamiętam tę płytę i pamiętam, że to było ostatnie nagranie na stronie i potem igła na gramofonie robiła pyk, pyk, pyk, pyk, bo on nie rozłączał sam. To nie był jeszcze nowoczesny. I pamiętam również, że gdy odtwarzałem go dla Państwa, Żniwną dziewczynę, gdy odtwarzałem dla Państwa niedawno, rok temu, to powiedziałem, że następnym razem odszukam również płytę Jazz Samba, Stan Getz i Charlie Baird. I odszukałem tę płytę. Desafinado będzie tym głównym utworem bossanowy, który dotarł do nas. No to już nie mogę powiedzieć, że 50, bo to już będzie 54, 5 lat temu. Jest na tej wersji kompaktowej, nową wydanej, taka specjalna, skrócona wersja na nasze czasy. Tu Desafinado trwa tylko 2 minuty. Thank you. Tyle w skróconej wersji się pomieściło na małej płytce, ale to jest już płyta kompaktowa. I nowe, mogło być poszerzone wydanie, ale ono tylko poszerzone o te 2 minuty. Czy państwo wiedzą, że wtedy, 1962 rok, potrafiono jeszcze nagrać całą długogrającą płytę w jeden dzień? Tak to zrobili panowie. Stan Getz i Charlie Baird nagrali całą płytę 13 lutego 1962 roku. A było tak. Najpierw gitarzysta Charlie Baird pojechał do Ameryki Południowej i posłuchał tam dziwnych rytmów. One się nazywały w miejscowym języku tych karioków z Rio de Janeiro, nazywały się Bossa Nova. I on przywiózł takie płyty. João Gilberto. To są wymienione nawet na tej nowej, więc nie muszę z pamięci. One są tutaj opisane, tylko małymi literami. Antonio Carlos Jobim, proszę bardzo. On to przywiózł, dał swojemu przyjacielowi, saksofoniście, Stanowi Getzowi. I mówi, zobacz, czego tam słuchają. Może to się da jakoś przerobić. No i panowie się spotkali. Chwilę pomyśleli i oto płyta. To teraz tak. Układałem tę audycję dzisiejszą, wczoraj, godzina mniej więcej właśnie 15. I pomyślałem sobie, nareszcie, okazja, bo rozmawiamy o tych utworach, które mają tyle lat, a są cały czas ważne. No to proszę bardzo. Urodziny ma Neil Sedaka. Czy ktoś w ogóle jeszcze pamięta to nazwisko i ten głos? Choo-choo train, a-chugging down the track. Gotta travel on, never coming back. Ooh, got a one-way ticket to the blue. Now lonely teardrops are all that I can see. Ooh, got a one-way ticket to the blues. I'm gonna take a trip to Lonesome Town. Gonna stay at Heartbreak Hotel. A fool such as I, there never was. I cried a tear so well. Choo-choo train, chugging down the track. Gotta travel on, never coming back. Ooh, got a one-way ticket to the blues. Whoa, got a one-way ticket to the blues. A tear so well. Choo-choo train, a-chugging down the track. Gotta travel on, never coming back. Ooh, got a one-way ticket to the blues. Whoa, got a one-way ticket to the blues. Niejednokrotnie odtwarzając różne takie odległe utwory, opowiadałem państwu o budynku w Nowym Jorku. Nazywa się Brill. Cały czas istnieje, ale już nie jest fabryką przebojów, tak jak był w latach 50. i 60., gdzie młodziutki Neil Sedaka spotkał się z ważnymi już wtedy, chociaż też początkującymi ludźmi z branży. Między innymi zakochał się w Carole King i stąd był ten utwór O Carole dla niej. napisany. No ale napisał również właśnie One Way Ticket i ten utwór zaśpiewany po polsku przez Helenę Majdaniec znalazł się w audycji Rozgłośni Harcerskiej 20 marca 1963 roku. Co pamiętam dokładnie. Tak to będzie 50 za tydzień. 55 lat. Nils Sedaka. No, na płycie, którą mam przy sobie, to utworów tu jest... Znaczy, mam dwie płyty, bo wziąłem na wszelki wypadek. Na jednej 16, na drugiej 14. Niektóre się powtarzają. Niektóre tytuły wiem, że państwa by zaskoczyły. Na przykład Schody do nieba jest taki tytuł. Ale to nie ma nic wspólnego z innym popularnym do dzisiejszego dnia zespołem. No i teraz tak, kiedy już sobie ułożyłem pięknie te trzy utwory z odległych chwil, to pomyślałem, że coś mi się tu nie zgadza, bo Nils Sedaka ma urodziny, ale 13 marca, a przecież ja robię audycję na 14 marca. No i odłożyłem, ale pomyślałem, że tak ładnie Nils Sedaka śpiewa, że mimo to odtworzę. I następna myśl, jeżeli te utwory mające tyle lat są nadal tak ważne, to co z utworami, które miały swoją premierę kilkanaście minut temu? I czy one za 10, nie mówię za 50, czy one za 10 lat będą równie ważne? No proszę bardzo. Tyle lat czekaliśmy na najnowszy, jeden w ogóle nowy utwór zespołu Pearl Jam. I proszę, jest od doby. Zaprezentowany również na koncercie, bo wczoraj zespół Pearl Jam ruszył w koncertową trasę. Pierwszy koncert odbył się w Chile, w Santiago. I już zdążyli Państwo dać mi znać, że było pięknie. I pomyślałem sobie, że to też jest znak czasu, że z Chile mogą Państwo dać mi znać, że właśnie się odbył koncert, ale że w Proximie, w Warszawie, Łyżpą Nash wystąpiło, to jakoś nikt nic nie chce napisać. A były przecież wcześniej koncerty, ładne. Był w Rzeszowie, wiem, był w Katowicach. Łyżpą Nash. To też utwór, który ma swoje lata. No może nie 50, ale bliziutko. No tak, w 1970 roku to wszystkie tytuły utworów z tej pierwszej płyty długogrającej zespołu Łyżpą Nash znało się na pamięć, a nawet ktoś napisał w tej chwili do audycji, adresując Minimax, bo korzystam ze skrzynki minimax@polskieradio.pl. Tato miał to nagrane na ZK-120, a były takie magnetofony też. Blind Eye. Pierwszy utwór zespołu Wishbone Ash, rozpropagowany bardzo w dyskotece pana Franciszka Walickiego w Sopocie, też w tym właśnie 1970 roku. Lady Whiskey, Arrows of My Ways, Queen of Torture, Handy i Phoenix. Ale na Persephone trzeba było jeszcze troszkę poczekać. Może dzisiaj nam się też uda? Spróbujemy. A na razie równiutko w pół do, tak? No to jest pora. Ale nie będzie to Led Zeppelin, ale będzie to bardzo blisko i Led Zeppelin wie, o co chodzi. Bo to wszystko z czasów, kiedy utwory miały być krótkie. Tak szkolili wszystkich, którzy przybywali na warsztaty do Brill Building w Nowym Jorku. Piosenka musi mieć 2 minuty, najwyżej 2 minuty i 20 sekund. Elmore James, Talk to You, Baby. Mówiłem Państwu kiedyś, nie tak dawno temu, o takim zbiorze utworów Willie Dixona. No i mamy chwilkę i tak sobie pomyślałem, może jeszcze jedno nagranie. To wszystko są jego kompozycje, ale wykonawcy potrafili zaimponować całej gamie różnych młodych. No i może i dobrze się stało. Hollin Wolf. A utwór? Rozpoznają Państwo, czyj to największy przebój. Every way. chciałoby się, żeby dłuższy był, prawda? Mick Jagger też chciał, żeby ten utwór był odrobinę dłuższy. No to Colin Wolf, The Red Rooster, tak się nazywał, nie Little The Red Rooster, tylko w oryginale był The Red Rooster. No i teraz tak, tworzę dla Państwa nagranie z płyty, którą noszę ze sobą 30 lat. I nie to, że nie odtwarzam jej Państwu, ale tego utworu myślę, że nie odtwarzałem właśnie lat 30. No i teraz postanowiłem go Państwu przypomnieć. No i pomyślałem, odtworzę to nagranie i to nawet w całości, bo 30 lat nie odtwarzałem. I Państwo się zastanawiają, co to za zespół, kto to jest. Trochę ładne, no trochę stare, no ale dobrze. To jest strona pierwsza, utwór siódmy. Ale teraz z tej samej płyty odtworzę strona pierwsza, utwór szósty. A i państwo powiedzą, no tak, teraz to wszystko jasne. Thank you. No, napisali państwo, że prawie jak Gilmour ciągnie ten z ubiegłego tygodnia. Nie, nie, to zupełnie jest inna bajka, inna szuflada. Cinderella. Noszę tę płytę dla państwa w każdej zimy od 30 lat. I ona się gdzieś musi pomieścić, a jeżeli się nie pomieści, bo są tak pięknie poukładane utwory, że nie pasuje, no to musi w ostatniej środy zimowej. Za tydzień o tej porze ma być wiosna. Proszę pamiętać o tym. Long cold winter. Ale przy okazji to noszenie w koszyku, to pomyślałem, muszę tę płytę nastawić i nastawiłem. No i tak jeszcze jeden utwór się znalazł. No dobrze, Persefona. No, tu ani słowa nie można dodać, chyba że zacytujemy pana Andego Powella, który powiedział, no ten utwór nie miał być dziś na koncercie, ale to nagranie wyjątkowo lubiane w Polsce. No my coś wiemy o tym. No właśnie, taka Persefona. Gdy przyjechali do Polski pierwszy raz w 1984 roku, czytam z Państwa listu. Persefony nie mieli w zestawie, ale po spotkaniu z panem Piotrem, kiedy panowie dowiedzieli się, jak wygląda lista najbardziej ulubionych utworów słuchaczy, sobotnie zapraszamy do Trójki, po pierwsze się bardzo zdziwili, bo to taki zupełnie niepozorny i zupełnie niepopularny, a potem przećwiczyli i zagrali. No to tyle w tonacji Trójki. Dzisiaj Zofia Kruszewska, Grzegorz Zumbrowski, ja się nazywam Piotr Haczkowski. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wspominaliśmy już o dalekowschodnich sztukach walki. Najwięcej osób ćwiczy oczywiście w Japonii. To niemal sport narodowy. Tym zajęciom przyglądał się mój gość, posiadacz szóstego dana, Roman Hoffman. Od razu tutaj dodam, że nie tylko przyglądał się, to, że Japończycy szkolą Polaków, to rzecz zrozumiała. Wszak dalekowschodnie sztuki walki narodziły się w kraju kwitnącej wiśni. Ale żeby Polak udzielał lekcji Japończykom, to prawdziwy ewenement. Jak do tego doszło, panie Romanie? Może zacznę od tego pierwszego stwierdzenia, że rzeczywiście w Japonii sporty i sztuki walki są takim podstawowym elementem kultury fizycznej przede wszystkim i stąd może bierze się ich ta niezwykła biegłość w różnych dyscyplinach. Zarówno to wynika z uwarunkowań kulturowych, jak i z tego, że mądrość, która w tych sztukach walki pozostała, mianowicie te walory pedagogiczne, bardzo są wykorzystywane w dydaktyce szkół japońskich. Jest to bardzo ważny element. Jak pan trafił? No właśnie. Zostałem poproszony o kilka lekcji w ramach przyjaźni, kontaktu między klubami polskim i japońskim. Zostałem poproszony o lekcje w szkole, przedszkolu. Po tych pierwszych lekcjach następne kontakty zaowocowały tym, że zostałem poproszony o poprowadzenie dla nich lekcji Aikido. Jest to rzeczywiście wyjątkowa sytuacja, bo trudno sobie wyobrazić, żeby Europejczyk, Polak wiedział więcej na temat sztuki walki, a zwłaszcza narodowego sportu, jakim jest Aikido. Olbrzymia popularność sztuk walki w Japonii, widać na każdym kroku. Absolutnie tak. To jest element kulturowy, więc tutaj zupełnie w innej sytuacji się to plasuje, takie sporty walki w innych punktach, niż nam się wydaje. Ale to, że zostałem poproszony o poprowadzenie dla Japończyków, jest to tyle bardzo ciekawe, że korzystają z tego i bardzo czerpią również z naszego widzenia tego sportu i sztuki walki właśnie u nich. To jest bardzo ciekawe. Te zajęcia prowadzone są od szkoły, prawda? Tak, nawet przedszkola. W różnym wieku ćwiczą. Tak, w różnym wieku od przedszkola. Japończycy bardzo, bardzo wdrażają tradycyjne sztuki walki. Specjalne ośrodki są sportowe, w których się ćwiczy? Zarówno specjalizują się, mają swoje uniwersytety nawet sportów walki, ale również przedmiotem na każdej uczelni jest kultura fizyczna, zawarta jest właśnie w ich pojęciu, że sztuka walki jest podstawą ich rozwoju. A najważniejsze, że te ćwiczenia sprawiają wszystkim przyjemność. Tutaj się uśmiecham, że to jest coś, co rzeczywiście bezdyskusyjne, tak. Autopromocja. Ale zanim zacznie się mecz, piłkarze wychodzą na boisko w eskorcie dzieci. Przed najbliższym spotkaniem naszej kadry z Nigerią we Wrocławiu też tak będzie. A my dla Państwa i Państwa pociech mamy niespodziankę. Wszystko wyjaśni się jutro w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowi. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić szybki laptop? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach!